میٹھے میٹھے باپا، یہ ارشاد فرمائیے، کیا تنخواہ میں احتیاطاً کٹوتی کروا سکتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے، بلکہ سچی بات ہے کہ کروانے میں ہی عافیت ہے کٹوتی. کچھ نہ کچھ آدمی کروا لے، اس لیے کہ پوری ڈیوٹی دینا اس دور میں، غفلت کے دور میں بہت مشکل ہے. کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہوئی جاتی ہیں، تو کچھ نہ کچھ کٹوتی کروا لے. پرائیویٹ میں بہت آسانی ہے، اپنے کٹوتی کروائیں گے تو الٹا وہ سیٹ متاثر ہی ہوگا، ظاہر مزدن نہیں ہوگا. کٹوتی کروانی ہے، کوئی بھی پیسے میں خوشی ہوتا ہے، بچت میں تو نہیں بھی لے گا تو آپ کا اعتماد بحال ہو جائے گا. مگر آپ کو بار بار ہر مہینے بولنا چاہیے کہ کٹوتی کر لو، احتیاطاً کر لو، یا اتنے گھنٹے میں لیٹ آیا تو اس کو حساب دے دو کہ اتنے گھنٹے اس بار میری کوتاہی ہو گئی ہے کام میں. تھا تو بھی سستی تھی، سر درد کر رہا تھا تو میں کام ذرا کم کر سکا تھا. مثلا سر درد کر رہا ہو تو جھوٹ نہیں بولنا. وہ اس طرح انشاءاللہ آپ کا مزید امیج صحیح ہوگا. لیکن اپنا امیج بڑھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا ہے. جب تک ضمنی بات ہے کہ امیج بحال ہوگا. بہرحال ہر ملازم کو اپنے روزانہ کے کام کا احتساب کرنا ہوگا، کرنا چاہیے. ہر ملازم اپنے روزانہ کے کام کا احتساب کرے کہ آج ڈیوٹی کے اوقات میں غیر ضروری باتوں یا بیجا کاموں وغیرہ میں کتنا وقت خرچ ہوا، آنے میں کتنی تاخیر ہوئی وغیرہ. اب مثال کے طور پر آپ کی ڈیوٹی لگتی ہے 8 بجے اور جناب چلے آ رہے ہیں 9:45، تو اب وہاں کا عرف دیکھا جائے گا. مثال کے طور پر 8 بجے کی ڈیوٹی ہے تو 8:12 پر بھی آ گئے تو یہ 8 بجے ہی کاؤنٹ ہوگا، ان کی لیٹ نہیں کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب اگر 8:12 سے اوپر چلے گئے تو اب لیٹ ہو گیا. مثال کے طور پر 8:20 پر پہنچا تو اب اس کی 8 منٹ کے حساب سے جو بھی تنخواہ بنے گی اس کی کٹوتی کی جائے گی. تو یوں اگر آپ جہاں نوکری کرتے ہیں وہاں جیسے عرف ہے کہ 15-20 منٹ بھی اگر وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اتنا لیٹ آ سکتے ہو، کوئی مضائقہ نہیں ہے، تب تو ٹھیک ہے. اور زیادہ لیٹ آتے ہیں تو پھر کٹوتی کروانی ہوگی. اور بعض اداروں میں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، قانون ہوتا لیکن پوچھنے والا نہیں ہوتا. اس میں زیادہ ڈرنا چاہیے آدمی کو، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کٹوتی کروا لینی چاہیے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو اب اس میں یہ کہ روزانہ کا احتساب ہر ملازم کو چاہیے کہ وہ کرے، یہ بھی ایک مدنی انعام ہے. جس طرح اپنے یہاں روز مدنی انعام کا کارڈ پر کرنا ہوتا ہے نا، سمجھو یہ بھی آپ کو روز کا ایک کام مل رہا ہے. جس نے یہ میری کیسٹ سننی ہے اس کو، اور جو اس وقت تشریف فرمائے ان کو، اور جو میرا رسالہ پڑھیں گے انشاءاللہ ان کو بھی، اگر یہ پہلے ذہن نہیں تھا تو اب یہ ذہن ملے گا کہ اب ایک مدنی انعام جیسے آپ کا بڑھ گیا دعوت اسلامی والوں کا، جو ملازم ہے اس کا، کہ اب اس پر بھی احتساب کرنا، فکر مدینہ کرنی ہے. فکر مدینہ کریں کہ آج ڈیوٹی کے اوقات میں غیر ضروری باتوں یا بیجا کاموں وغیرہ میں کتنا وقت خرچ ہوا، آنے میں کتنی تاخیر ہوئی وغیرہ، ٹیلی فون گھر میں کتنی دیر لگے رہے غیر واجبی طور پہ، دوست کا فون آیا تو کتنی دیر ٹیلی فونیا کے مرض نے مرض کا دورہ رہا، یہ سب حساب کتاب کرتا ہے. نماز پڑھنے گئے تو ایک مل گیا تھا، بوند کی شیشی گر گئی اس کی، وہ چپک گیا، اپنے کو بھی چپکا لیا اس نے، آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ لیکچر دیتے رہے، تو یہ سارا حساب کرنا پڑے گا آپ کو. اب یہ کہ یہ اوقات کی روز کی ایک ایک دو دو منٹ کا حساب لگا لیں، عرف سے زائد جو بھی گئے ان منٹوں کا. اسی طرح غیر واجبی چھٹیاں، موڈ نہیں ہوا تو چھٹی کر لی، آج جو بیٹھے ہوئے ان کی بھی چھٹیاں ہوں گی کل. اب دیر تو آپ لوگوں کو ہو ہی چکی ہے، تو جو اگر واقعی جن کی ایسی ڈیوٹیاں ہیں تو وہ چھٹی کی کٹوتی بعض جگہ تو ہو ہی جائے گی کٹوتی، بعض جگہ ہو سکتا ہے کہ نوکر سے سیٹ ڈرتے ہیں، ہاں یہ بھی ہوتا ہے، ڈائریکٹر سے سیٹ ڈرتے ہیں کہ ڈائریکٹر چوری کرتا ہے، کھاتا ہے پیسے، سیٹ کو پتا ہوتا ہے، لیکن وہ اس لیے اس کو نہیں نکالتا کہ اگر اس کو نکالوں گا تو اس کی کمپنی بیٹھ جائے گی، بالکل دیوالیا ہو جائے گا. تو سیٹ یوں دل کو مناتا ہے کہ یہ کھاتا ہے نا، ٹھیک ہے اپنے کو بھی تو کھلاتا ہے، تو یوں وہ اس سے ترکیب بناتے رہتے ہیں یہ مجبوری کی صورت میں. تو بعض ملازم بھی سیٹ کے سیٹ ہوتے ہیں، اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ اگر ملازم آگے بھی یہ ہو جاتا ہے سیٹ کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے. یہ آپ کو مجھ سے زیادہ تیرہ بار سیل مینوں کی تو بعض اوقات وہ بولیاں لگتی ہیں نا، ایک دوسرے کا سیل مین توڑتے ہیں، زیادہ تنخواہیں مطلب اس کو دکھا کر تو سیلمین جتنا آج کے معاشرے میں معاذ اللہ جھوٹ بولنا جانتا ہو، ناقص مال، بول بچن جس کو بولتے ہیں، بول بچن دے کر گاہک کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اس کو ٹکا سکتا ہو، میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس کو مطلب ہے کہ دھوکہ دے کر کہ وہ اگر 100 روپے کا مال لینے کے لیے آیا تھا تو وہ اس کو 1500 کا مال ٹکا دے گا، ایسا پاورفل سیل مین ہو، تو ایسوں کی بہت ویلیو ہوتی ہے آج کل، تو ایسا سیل مین ہے وہ چھٹیاں کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ تنخواہ کاٹے گا، تو تڑی دے گا جو سامنے والا مجھے اتنی تنخواہ دے رہا ہے، ویسے ہی بولتے رہتے ہوں گے اس طرح کے لوگ، تو کہ مجھے اتنی آفر آئی اتنی آفر آئی، میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب یہ کہ اگر بالکل وہ جھوٹ بول کے کاروبار کر رہا ہے، گناہ تو کر ہی رہا ہے، بہت سارے گناہ کر رہا ہے، اب اس میں اس نے چھٹی کی تو یہ ایک گناہ بڑھ گیا نا اس کا، اگر اس کی تنخواہ وہ کٹوا لے، اگر وہ پھر اگر نجی ادارہ سیٹ نہیں کاٹتا تو ٹھیک ہے، خیر یہ جھوٹ بول کر کاروبار کرنا نہیں چاہیے، میں نے تو آج کے ماحول کی معمولی سی عکاسی کی، آپ تو اس ماحول میں رہتے ہیں معاشرے میں، میں نے تو بالکل بہت کم بتایا، ورنہ اس وقت جو ہمارے یہاں معاذ اللہ دھوکہ بازی چل رہی ہے، الامان والحفیظ، شیطان بھی حیرت میں پڑ جاتا ہوگا، اتنی دھوکہ بازی چل رہی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو بہرحال چھٹیوں کا بھی شمار کرے اور کٹوتی کروائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ وغیرہ میں بعض محتاطین دیکھے گئے جو اپنے مشاہرے یعنی تنخواہ میں سے ہر ماہ احتیاطاً کچھ نہ کچھ کٹوتی کروا لیتے ہیں، الحمدللہ ان کا جذبہ صد کروڑ مرحبا، ہر ایک کو ان اچھوں کی نقل کرنی چاہیے، اپنا عطا اگر ادارے کے بعد رہ گیا کوئی نقصان نہیں، مگر اپنے پاس 1 روپیہ بھی قصدن ناجائز آ گیا تو آخرت کے عذاب کی تاب کسی میں نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبوا الى اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔